Musicòpolis, la capital de la música. Que Julio Iglesias va publicar d'aquesta cançó Smoke It In Your Eyes dins el seu àlbum Mis Grandes Éxitos, amb el segon volum d'una recopilació que ens arribava des de temps enrere en la història de la música. Es va publicar l'any 2001. Tenim moltes cançons per tots vosaltres a través de Musicòpolis, la capital de la música, amb estils diversos i amb gent fantàstica que ens condueixen aquests ritmes plenament ballables. La versió del Gimme Gimme Gimme de Micho amb la companyia de Nini. to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way. We used to be happy with Sam. Una de les grans formacions de la història de la música, també present avui a Musicòpolis, a la nostra emissora, amb Rafael Corbí, Earth, Wind and Fire, ens aportava aquest After the Love Has Gone. Des d'un dels recopilatoris importants de la música negra, de la música ballable, el 100% Black, amb el seu volumen 11è, escoltem aquest tema de Martin Solveig, la cançó es diu Black Voices. Every night and day, you show me the way, yeah. Sentiu des del 2008 i aquest recopilatori que us comentàvem, una excel·lent peça que ens aportava Martin Solveig i aquest Black Voices que acabeu d'escoltar. Hi ha intèrprets que fan versions més bones que d'altres. Aquesta és prou aconseguida. Enrique Bunbury i el seu Frente a Frente. Queda, que poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada, solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Nada queda, poca ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable. Thank you. quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. S'acaba de presentar el nou single de Lady Gaga. És una cançó fantàstica que ara mateix us farem escoltar a través del nostre espai, perquè la bona música, si és d'actualitat, també té presència entre nosaltres. Aquesta cançó es diu Born This Way. Sona així. If you love him, or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen, don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin, believe capital H. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, but leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola or Orient made, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. I'm vaig néixer d'aquesta manera, o sigui que, amb altres paraules, i com ens agradaria comentar-ho la gent del carrer, a mi em varen parir així. Born This Way és la cançó del mateix nom de l'àlbum que ens aporta Lady Gaga i que acabem d'escoltar Lady Gaga, la composició amb Lawson i Jape, i ara mateix una de les cançons que triomfen en la música en català. El carrer dels Jocs Florals ens la porta en Joan Masdeu. De l'alegria un nou temps mor. Li brosta la vida i en aquest passatge hi viu mig àngel, mig diable i el meu cor. On paper de nou ja estan per estrenar les taus del món. Apaguen els fanals quan es fa tard. Ja surt el sol, cada cop bufa més lluny aquell mestral que em tornava boig. Vull jugar a fer brillar els dies al carrer dels Jocs Florals. Menjar bo i a poc jugant, jugant va fer-se l'heure els finestrals del carrer dels Jocs Florals. Ja surt el sol, cada cop bufa més lluny aquest mestral que em tornava boig. Música, oi? Era el tema que ens aportava un dels bons intèrprets en català, Joan Masdeu, al carrer dels Jocs Florals. 16, i aquest segment de Musicòpolis l'acabem amb Xenoa. Tiene 16 y un gran porvenir, la guapa de clase, ejemplo a seguir, pero nadie 16 comenzó a mentir.